ग्रेगर मेंडल, पांचवा भाग। क्या दूसरी विशेषताएं हमेशा के लिए खो गई थी? उनके पोते और परपोते कैसे दिखेंगे? उस साल स्नो से भरी सर्दी के मौसम में ग्रेगर इन्हीं प्रश्नों पर विचार करता रहा। जब वसंत वापस आई तो ग्रेगर ने पिछले साल उगाए हाइब्रिड बीजों को फिर से बोया। इस बार उसने उन बीजों को अपने प्राकृतिक तरीके से उगने दिया और उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो बस इंतज़ार करता रहा और उन्हें देखता रहा। जब पौधे तैयार हुए तब एक बार फिर से ग्रेगर ने पकी फलियों को छीलकर देखा। तब उसे एक ही फली में पीले और हरे मटर के दाने पास पास उगे दिखे। उसे चिकने और सिकुड़े मटर के दाने भी एक ही फली में पास पास उगे दिखे। जो विशेषताएं लुप्त हो गई थी वो फिर से प्रकट हुई थी। ग्रेगर ने नई पीढ़ी के बीजों को फिर बोया। फिर वो उनके उगने का इंतज़ार करता रहा। जब उसने नई फसल काटी तो ग्रेगर ने पाया कि हरी मटर के बीजों से उगे सभी पौधों में से सिर्फ हरी मटर के दाने ही निकले। जो पौधे पीले मटर के दानों से उगाए गए थे उनमें से सिर्फ कुछ में पीले दाने थे, पर पीले मटर के दानों से उगे ज़्यादातर पौधों में पीले और हरे दोनों दाने थे। ग्रेगर ने उन बीजों को चार बार और बोया। हर बार अलग अलग जोड़ियों के साथ उसे वही नतीजे मिले। ग्रेगर ने एक नया नमूना खोज निकाला था। उन नतीजों को देखकर ग्रेगर को यूनिवर्सिटी में पढ़ी गणित याद आई। कभी कभी अंक भी वैसे ही नमूने बनाते हैं जैसे उसे मटर में दिखे थे। अगर मटर की विशेषताएं अंकों के नियम का पालन करती होंगी तो हर एक विशेषता दो अलग अलग हिस्सों को मिलकर बनी होगी, जो आपस में मिलकर यह नमूना बनाते होंगे। अब अचानक ग्रेगर आनुवंशिकता माता पिता द्वारा बच्चों को अपनी विशेषताएं देने की प्रक्रिया को एक बिल्कुल नए ढंग से देख रहा था। अपने प्रयोगों के आधार पर ग्रेगर इस निर्णय पर पहुंचा, हर एक मटर के पौधे को किसी एक विशेषता को पैदा करने के लिए दो बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी। हर एक विशेषता के लिए माता और पिता दोनों अपने बच्चों को एक एक जीन देते होंगे। अब ग्रेगर को यह पता चला कि जो मटर के पौधे उसने अपने प्रयोग में बिल्कुल शुरू में उगाए थे उनसे पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता के एकदम हमशक्ल थे। पीले मटर के दानों ने अपने बच्चों को केवल पीली मटर के जीन ही दिए थे।